rzekach, bez bandery, bez kotwicy. Korek ma porty na każdej ulicy, a w każdym porcie będzie bity balsam. Niech znika zarówno tego systemu farsa. Meet me, girl, and I visit me, yard. There's a lot of music and a good vibe sound. Together we can play it loud and another. Without your mama and a, without your father. Now listen up, it's a Baba Muffin Banga. Fire cracker, the flaka crocodile fanga. Like a London, more fashionable than London. How many people love it? Makes me wonder. Breaking out, we play it all the time. It's not a fashion, it's like a bottle of wine. The older the better, it never gets old. Never fade away, like a diamond and gold. Your bling bling is important if you wanna feel fine. You'll never see me again if I lie. But I know what I think and I say what I did. My chart is immortal like a indelible. Some of them grab my good vibe and it serves them well. And enjoy this chill out. Them know that this rhythm can chase every black clown. Oryginalny balsam na to co podłe. Oryginalny balsam na zło. Oryginalny balsam na to, jaką drogą idzie ta generacja na dnu. Oryginalny balsam na to co podłe. Oryginalny balsam na zło. Oryginalny balsam na to, jaką drogą idzie ta generacja tu na to. Doktor Gorgon waży te drakiew, regenerator z balsamu całym bakiem. I Pablo Pabo z czapką na bakiem. Niechaj posłucha dziewucha z chłopakiem. Idzie jak fala, jak lawina, mina rzednie temu, który myśli, że lawinę tę zatrzyma. Spina się durek, bubek w złotych hakach. Moje nygusy nie kochają się w szmatach. Break it out, we play it all the time. It's not a fashion, it's like a bottle of wine. The older the better, it never gets old. Never fade away, like a diamond and gold. Break it out, we play it all the time. It's not a fashion, it's like a bottle of wine. The older the better, it never gets old. Never fade away, like a diamond and gold. Some of them drop my good vibe and it serves them well. How much time do you need to get out of your shell? Some of them grab my good vibe and enjoy this chill out. Them know that this rhythm can chase every black cloud. We love music, and make we do what we a do. Music help we get through. I do we love music, and make we say what we a say. And you know we love the reggae. Well, if I can touch the rhythm, I sing, sing. Me nah no time for posing, neither bling, bling. I miss a love and happiness, and me a bring, bring. I miss a positivity that a the in thing. I miss a music, I come from we heart. We and the music could a never ever part. Some of them only do the music for going at the chart, but I depend on different. I do we love music, and make we do what we a do. Music help we get through. I do we love music, and make we say what we a say. Maccabee and Baba Muffin, man, we love the reggae. A jak to smakuje, ile ma mocy? Bez uchwy i miodu ma mocy na 100%. A komu to służy i po co to wszystko? Nie służy nikomu, pali jak ognisko. Wypali debilizmy po porażkach blizny. Jak mówi Bobby Marley, izby, eskizmy. Da ukojenie, bo czerpie ze spuścizny. Krople jamańskiego rumu w roztworze z polszczyzny. Ooo, dawajcie z nami. Gdy doktor Gorgon polewa za sterami. Niezatapialny, fenomenalny. Balsa, balsa, jak salut powitalny. Bo nie ma na co czekać. Okryt balsamem za horyzont ucieka. Nigdy nie idzie na dno. Balsam, balsam, balsam na zło. Break it out, we play it all the time. It's not a fashion, it's like a bottle of wine. The older the better, it never gets old. Never fade away, like a diamond and gold. Your bling bling is important if you wanna feel fine. You'll never see me again if I lie. But I know what I think and I say what I think. My chart is immortal like a indelible. Break it out, we play it all the time.

niech zaleją świat. Reggae, reggae radio, to jest reggae dancehall ska. Ta misja to obudzić świat. Chowany wśród betonu w gettach Babilonu, yeah! Grałem w nogę na podwórku i strzelałem gole. Wiedziałem, że nigdy nie pozwolę życiu dać się oszukać, a w mojej życia szkole będzie zawsze miejsce dla przyjaźni. Reggae, reggae radio, a widzę nie tak zawsze gra. Reggae, reggae radio, fale niech zaleją świat. Reggae, reggae radio, to jest reggae dancehall ska. Ta misja to obudzić świat. Nie mamy złota ani posiadłości. My wysyłamy w eter przesłanie miłości. Serca do serca, z ucha do ucha. To duchowa amunicja, to muzyka ducha. Ej, to MUR i Maleo, polski reggae weteran. Wysyłamy w eter dźwięk tradycji i zmian. Niech każdy to włączy, by dźwięk mógł się sączy się. Każdy sam system to gra. Rasta Monbier, ta muzyka pomoże ci, kiedy jest źle. Ludziom na ulicach mówię, kochajcie się. Pamiętajcie zawsze o zwycięskim lwie. Reggae radio, swą miłość wam szczę. Śpiewał i grał weteran naszej sceny reggae, Dariusz Malejonek. Alibi, Nie mów nie i Reggae Radio w wykonaniu Maleo Reggae Rockers. Na zakończenie dzisiejszego rannego wzmacniacza posłuchamy zespołu Habakuk, którego liderem był Wojciech Broda Turbiarz, a grupa wsławiła się tym, że przed laty nagrała płytę z piosenkami Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego. I za chwilę trzy fragmenty z tego wydawnictwa. Mury, źródło i modlitwa o wschodzie słońca. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Oczywiście zapraszam na jutro. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. Zęby krat, zerwij kajdany, połam was. patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroku w huk, a mury rosły, rosły, rosły, łańcuch kołysał się nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroku w huk, a mury rosną, rosną, rosną, łańcuch kołysze się nóg. się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Autopromocja. Uwaga! Sobotnia tonacja trójki zaczyna się o 15. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. Zaprasza Piotr Kaczkowski. A od poniedziałku do piątku Agnieszka Szydłowska, Piotr Metz, Jacek Hawryluk, Grzegorz Hoffman i Michał Margański. Grają w tonacji trójki także o 15. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na tani weekend i Wielkanoc wybieram Aldi. Tylko w niedzielę handlową miód polski Grandessa. Różne rodzaje, 400 gramów. Cena regularna 17,99. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa mielona Dallmayr 500 gramów. Cena regularna 45,99. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.